her dururum anam, gözyaşım yüreğime döker dururum anam. Yıllardır hasretini çeker dururum anam, gözyaşım etme ne olur saygıda hürmetini. Analar baş tacıdır, bilelim kıymetini. Eksik etme ne olur saygıda hürmetini. Analar baş tacıdır, bilelim kıymetini. Ah anam, okuluna nasıl anışacağım? Sabır ver Allah'ım, sabır nasıl dayanacağım? Ah son pişmanlık çare değil. Ah çeksen neye yarar? Biri anne dedikçe senin yüreğin yanar. Ölmeden sarıl ona, anneni bas bağrına. Anne gibi yar olmaz, yar olmaz kimse sana, yar olmaz kimse sana, yar olmaz.